حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی تالیف پیٹ کا کفل مدینہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو پیش کرنے سے تنظیمی طور پر کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ تحاد و تحاب حدیت و محبت بڑھے گی، ایک فائدہ یہ تو حاصل ہوگا ہی انشاءاللہ. اور اس کتاب میں جیسے کہ بھوک کے فضائل لکھے، اس نیت سے بھی اگر کم کھانا کھائے اور احتیاط بھی کرے، پیزے پراٹھوں سے اپنے آپ کو بچائے، مرغن کھانوں سے بچائے، تو صحت بہتر رہے گی، دین کا کام زیادہ کر سکے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی ضمناً اس میں کافی مواد ہے. اب مثال کے طور پر اس میں جماعت سے نماز پڑھنے کا ایسا مواد ہے کہ اس سے پہلے عین ممکن ہے کہ آپ کے مطالعے میں نہ آیا. پڑھا آپ بولو تو میں پڑھ کے سنا دوں، آپ حیران ہو جاؤ گے، ایسا مواد ہے آپ نے شاید نہ پڑھا ہو. پہلے فتح و رضویہ شریف کی برکتیں، بھنی ہوئی بکری، یہ حکایت ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی. انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے میں شامل ہونے کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرماتے ہوئے کھانے سے انکار کر دیا کہ شہنشاہ خوش خصال سلطان شیریں مقال محبوب رب ذوالجلال عز و جل وقت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی. اب بتائیے اس میں کتنا مواد ہے. اس حدیث شریف پر غور کرے تو آدمی سر دیوار سے مار دے کہ میں سب عاشق رسول بنتا ہوں، اور دے بریانی تو دے قورمہ تو دے پراٹھے تو دے پیزے، جو آتا ہے وہ پیٹ میں ڈالتا ہوں عاشق رسول ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی. اور جو حقیقی عاشق ہے اس کو دیکھ لو، بنی ہوئی بکری سامنے آئی تو نہیں کھائی، میٹھے میٹھے سائیں بھائی. ایک طرف حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم مصطفیٰ تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھوک شریف کو یاد کر کے بھنی ہوئی بکری کھانے سے انکار فرما دیا. اور آہ دوسری طرف ہم جیسے نام کے عشاق ہیں کہ اگر تندوری بکرا بلکہ تندوری ران ہی سامنے آ جائے تو عشق و مستی سب بھول کر بھوکے شیر کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے اور دونوں ہاتھ سے نوچ نوچ کر کھانے میں ایسے مشغول ہو جائیں کہ شاید نماز بعد جماعت کا بھی ہوش نہ رہے. آہ آج کل اکثر دعوتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ بزرگوں کی نیاز کی دعوت جیسا نفلی کام بھی کرتے ہیں تو معاذ اللہ عز و جل اکثر نمازی کھانے کی حرص کے باعث جماعت ترک کر دیتے ہیں. مدنی التجا ہے کہ جب بھی دعوت کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی نماز بیچ میں نہ آئے، اگر آ جائے تو پھر لاکھ مصروفیت ہو، فوراً میزبان و مہمان سب کے سب مسجد کا رخ کریں. جب تک شرعی مجبوری نہ ہو اس وقت تک مسجد کی جماعت اولا لینا واجب ہے. اگر جماعت گھر میں کر بھی لی تو ترک واجب کا گناہ سر پر آئے گا، بلکہ بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک اقامت سے پہلے مسجد میں نہ آنے والا گناہگار ہے. سنا تھا کبھی آپ نے کہ مسجد میں آ کر اقامت سننی؟ اعلیٰ حضرت نے فتح و رضویہ میں نقل کیا ہے مسجد میں اقامت سے پہلے آ جائے، مگر ہم تو بڑے ٹھاٹ سے جماعت کا وقت تک اٹھتے ہیں اگر نماز پڑھتے بھی ہیں، اگر وضو کرتے ہیں استنجا کرتے ہیں وضو کرتے ہیں اور پھر جماعت کی ایک دو رکعت ملی تو ملی، جو مسجد میں رہتے ہیں ان کو جماعت پوری نہیں ملتی. آپ لوگوں میں بھی سب کو شاید نہ ملتی ہو پوری، عصر میں اندازہ ہو جائے شاید کھڑے ہوتے ہیں پیچھے لائن میں، کتنی بڑی بدنصیبی ہے. جماعت پوری لینی چاہیے. تو مزید اس میں لکھا ہے افطار پارٹیوں، دعوتوں، نیازوں اور رات خانیوں وغیرہ کی وجہ سے فرض نمازوں کی مسجد کی جماعت اولا یعنی پہلی جماعت ترک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں. یہاں تک کہ جو لوگ گھر یا ہال یا بنگلے کے کمپاؤنڈ وغیرہ میں تراویح کی جماعت قائم کرتے ہیں اور قریب مسجد موجود ہے تو ان پر بھی واجب ہے کہ پہلے فرض رکھے رہتے ہیں جماعت اولا کے ساتھ مسجد میں ادا کریں. جو لوگ بلا عذر شرعی باوجود قدرت فرض نماز مسجد میں جماعت اولا کے ساتھ ادا نہیں کرتے ان کو ڈر جانا چاہیے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب محتر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کو یہ پسند ہو کہ کل اللہ تعالی سے مسلمان ہو کر ملے تو وہ ان پانچوں نمازوں کی جماعت پر وہاں پابندی کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنن ہدا مشروع کی، اور یہ نمازیں بھی سنن ہدا یعنی با جماعت نمازیں سنن ہدا ہے خدا سے، اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس حدیث مبارک سے اشارہ ملتا ہے کہ جماعت اولا کی پابندی کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور جو بلا شرعی مجبوری کے مسجد کی جماعت اولا ترک کرتا ہے اس کے لیے معاذ اللہ کفر پر خاتمے کا خوف ہے۔ جو لوگ خامخواہ سستی کی وجہ سے پوری جماعت حاصل نہیں کرتے وہ توجہ فرمائیں کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، بحر الرائق میں ہے، اگر اذان سن کر دخول مسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے کے لیے اقامت کا انتظار کرتا رہا تو گناہگار ہوگا۔ فتویٰ رضویہ شریف کے اسی صفحہ پر ہے، یہ فتویٰ رضویہ جلد 7 صفحہ 2، جو شخص اذان سن کر گھر میں اقامت کا انتظار کرتا ہے اس کی شہادت یعنی گواہی قبول نہیں۔ جو شخص اذان سن کر گھر میں اقامت کا انتظار کرتا ہے اس کی شہادت یعنی گواہی قبول نہیں۔ مردود الشہادت، البحر الرائق، جلد اول، صفحہ 451۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جو اقامت تک مسجد میں نہیں آ جاتا بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک وہ گناہگار اور مردود الشہادت یعنی گواہی کے لیے نالائق ہے۔ تو جو بلا عذر گھر میں جماعت قائم کرتا یا بغیر جماعت نماز پڑھتا یا معاذ اللہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس سے کیا حال ہوتا؟ یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں پانچوں نمازیں مسجد کی جماعت اولا میں پہلی صف کے اندر تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیشہ سعادت نصیب فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ تو یہ ہمارا دعوت اسلامی کا پہلا مدنی انعام بھی ہے کہ پہلی صف میں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پانچوں نمازیں ادا کی جائیں، لیکن بہرحال یہ کہ فاسق مولین ہو جائے گا جو چند جماعتیں بلا عذر ترک کرے گا، اور گواہی اس کی نامقبول ہوگی، چاہے داڑھی امامہ ہو داڑھی ہو اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ مردود الشہادت، فاسق ہو جائے گا، اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی، اس کے کوئی امامت کا اہل نہیں رہے گا، ناقابل امامت ہو جائے گا۔ کہ جیسے کہ تنخواہ ملتی ہے تو نماز پڑھا رہا ہے اور چھٹیوں پہ جاتا ہے تو فجریں بھی گول کر دیتا ہے نیندوں میں، سنا ایسے بھی امام ہوتے ہیں کہ اپنے گاؤں میں جب جاتے ہیں چھٹی پر تو نمازوں کا کوئی ٹھکانا ہوتا نہیں ہے۔ جیسے حافظ صاحبان اکثر آپ دیکھیں گے سارا سال داڑھی کٹوا دیتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، رمضان شریف آتی ہے تو وہ دورہ شروع کر دیتے ہیں، دور شروع کر دیتے ہیں، جی مجھے مصلی سنانا ہے، داڑھی بھی کچھ بڑھا لیتے ہیں، شیوڈ ہوتے تو خشخشی کر لیتے ہیں، بس وہ تراویح بھی اب رسم کی حد تک ایسا ہو گیا کہ رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی تراویح نصیب فرما دے، در ابھی اس کے فضائل حاصل ہوں گے، فضائل اتنے کہ ایمان تازہ ہو جائے، لیکن اب حالات آپ کے سامنے بہت برے حالات۔ اب سارا سال تو فاسق بنا رہتا قرآن بھول کر، قرآن بھول جائے گا تو فاسق ہو جائے گا، قرآن بھولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور چھوٹ میں بولتے ہیں، آسرا نہیں کرتا کہ میں بھول گیا، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، بالکل بولتے ہیں بھول گیا، قرآن شریف بھول گیا ہوں، فلاں صورتیں بھول گیا ہوں، بولتے ہیں، ضرورتاً بولے اس کی بات دوسری ہے، لیکن بلا ضرورت بولتے ہیں کہ میں قرآن بھول گیا ہوں یار، میں ذرا پکا کر لوں، منزل پکی کر لوں، مجھے مصلی سنانا ہے، اللہ کے لیے نہیں مصلی سنانا ہے، سوٹ پیس ملیں گے، دودھ ملے گا تراویح کے بعد، نذرانہ ملے گا، میں مانگتا نہیں ہوں، لوگ مجھے دیتے، نہ دیں اس دن تجھا اس مسجد میں دوسرے سال تو پتا چلے گا، تو واقعی تجھے لگے گا کہ ہاں میں مانگتا نہیں ہوں۔ مانگنا ہی ہوا نہیں ہے، انڈائریکٹ اجرت ہی ہے، اور اجرت حرام ہے۔ اس کی تفصیل میں نے فیضان رمضان میں دی ہے، اس کا شرعی حیلہ بھی دیا ہے، اس کو فیضان رمضان سے آپ پڑھ لیجیے تراوی کے مدنی پھول میں، بہت بری حالت ہے. اخلاص، اے اخلاص تو کدھر ہے؟ ہمیں نصیب ہو جائے، ہماری زندگی چلی جائے، ایک لمحے کے لیے اخلاص سے عبادت حاصل ہو جائے ایمان کے ساتھ. ایمانداری سے بیڑا پار، اخلاص دکھاوا. سوال کرنے والے کو بھی شیطان ریاکاری میں مبتلا کرتا ہوگا اور خوش ہوتا ہوگا کہ میرا کیسٹ میں آواز آ جائے گی، میری سب کو بتائے گا میری آواز کیسٹ میں آ گئی ہے، اور انداز بھی ایسا اختیار کرے کہ کیسٹ سنیں یا لوگ سنیں، یار اس کو سوال کرنا بڑا اچھا تھا. اخلاص اگر ہے ایسا تو، اور جواب دینے والے کو تو آپ کے صدقے میں اخلاص مل جائے، بس اس کو تو یوں ہوگا کہ میرے ایسا علامہ کو فل بدی اتنے سوالات کے جوابات دیتا ہوں. شیطان کسی کو نہیں جوڑتا، میں کوئی معصوم تھوڑی، اللہ اخلاص کسی کو پیارے حبیب کے صدقے تمام طرح سے وسوسے ڈال کر آدمی کو وہ چاروں خانے چت کر دیتا ہے، مگر جس کی اللہ مدد کرے، اس کے حبیب کی جس پر خصوصی نظر ہو جائے وہی بچے باقی، شیطان کی چھری کے نیچے سب آ جاتے ہیں. ہر عمل اللہ کے لیے ہو، کاش ریاکاری سے بچ جائے. تو سب نیت کر لیں کہ جماعت کو پہلی سب کی کوشش فرمائیں، اگر مسجد میں ہوتے ہوئے بھی آپ کی جماعتیں جائیں تو پھر میری بدنصیبی ہے، میری آواز میں اثر تو ہے نہیں، نہ میری تحریر میں کوئی اثر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.